भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय After class, could you clean up these cobwebs? अनुवाद श्री युधिष्ठिर ने कहा तीनों लोगों के प्रतिष्ठित गुरु तथा विभिन्न लोगों के निवासी तथा शासन आपके आदेश को जो विरल ही किसी को मिलता है सिर्फ आंखों पर लेते हैं। तत्पर श्रील प्रभुपाद ने महाराज युधिष्ठिर के कथन को निम्न वक्त दिया है। हे कृष्णा, हे सच्चिदानंद स्वरूप, इस भौतिक जगत के मामलों के सभी पूज्य संचालक जिनमें ब्रह्मा शिव तथा इंद्र सम्मिलित है, आपका आदेश प्राप्त करने और उसको पूरा करने के लिए सदैव उत्सुक रहते हैं। और जब ऐसा आदेश प्राप्त करने का उनको सौभाग्य प्राप्त होते हैं तो वे उन आदेशों को तुरंत ग्रहण करके उन्हें अपने हृदय में धारण करते हैं। तो इस श्लोक में कि आदि गुरु जगत के गुरु है श्री कृष्ण गुरु मुझको अवसर देते हैं गुरु के बारे में कुछ बताना, क्योंकि विशेषकर आज दीक्षा का अनुष्ठान होगा और गुरु कौन है इसके बारे में कुछ समझना चाहिए। गुरु का क्या कर्तव्य है उसको समझना चाहिए। तो इस श्लोक में युधिष्ठिर महाराज कहते हैं कि ब्रह्मा शिव इंद्र इनके नाम हम नहीं बोलेंगे, इंगित दिया। तो महान महान पूज्य देवताओं भी आपका आदेश सिर पर रखते हैं। इसका मतलब तो पूरा आदर के साथ ग्रहण करते हैं। आदेश ग्रहण करने का मतलब खाली हाँ हाँ बोलना नहीं, इसका मतलब वो आदेश के अनुसार काम करना और वो आदेश पूर्ण करना। तो ऐसे महान महान देवताओं कैसे महान महान होते हैं, तो कैसे ऐसी स्थिति प्राप्त होती है? शिव ब्रह्मा इंद्र बड़े बड़े देवताओं की स्थिति प्राप्त होती है कैसे? लाइट बंद करो, इसका क्या? तो इंद्र का सिंहासन पागलाना का एक विधि है हिरण्यकशिपु का जबरदस्त। लेकिन ऐसे ही इंद्र का सिंहासन आकलन भगवान सहमत नहीं होते कि ऐसा करना ठीक है। तो इंद्र की स्थिति बहुत बहुत जन्मों के बाद पुण्य कर्म करने के बाद बन सकते, विशेषकर इंद्र का एक नाम है शतक्रतु। इसका मतलब जिन्होंने सौ आश्रमेय यज्ञ किया है, और आश्रमेय यज्ञ करना तो इतना आसान नहीं है। तो ये सभी बात जो इस अध्याय इस प्रख्यात भागवत में चलती है, वो युधिष्ठिर महाराज का राजसूय यज्ञ आयोजन करने के बारे में है। तो युधिष्ठिर महाराज की इच्छा थी राजसूय यज्ञ बनाना, वो अश्वमेध यज्ञ जैसे तो उसको आयोजन करना तो शिष्यों की बात नहीं है, तो कौन अधिकारी है ऐसे यज्ञ बना? तो यजमान सम्राट होना चाहिए, पूरा दुनिया में सभी राजाओं उसके अधीन होना चाहिए, फिर राजस्व यज्ञ बनाना संभव है। तो ऐसे ही यज्ञ बनाना तो सारा नहीं है, केवल जो बहुत पुण्यशाली राजाओं जो धर्म के अनुसार शासन करते हैं तो भगवान से इतना सा बल मिलते हैं कि एक राजस्वीय यज्ञ का आयोजन कर सकते हैं। तो ऐसे 100 राजस्वीय यज्ञ बनाना तो बहुत पुण्यवान होना चाहिए, और लगते ही एक जीवन हम तो एक जीवन में ही ऐसे करना संभव नहीं है। तो महाराज पृथ्वी प्रयास किए थे एक जन्म में ऐसे करना, तो इंद्रदेव इनको रुका दिया, लेकिन साजनतया तो एक जन्म में ही ऐसे संभव नहीं है। तो इंद्र की स्थिति प्राप्त करना तो इतने से सरल नहीं है, केवल जो बहुत पुण्यशाली राजा है तो बहुत जन्मों में ऐसी स्थिति मिल सकती है, और ब्रह्मा जी की स्थिति इंद्रों में कैसे हो सकते हैं? तो कोई व्यक्ति बद्ध जी जो ब्राह्मणों का कार्य बिल्कुल अच्छी तरह बिना कोई छुट्टी 100 जन्मों में जो ऐसे सिद्ध रूप से ब्राह्मणों का कार्य करते हैं तो ब्रह्मा जी की स्थिति मिल सकते हैं। तो कौन मिल सकते हैं ब्रह्मा इंद्र की स्थिति जो भगवान से विशेष आशीर्वाद मिलते हैं? और शिव की स्थिति अलग है, क्योंकि शिव की स्थिति शाश्वत है, ब्रह्मा इंद्र तो ऐसे हार श्लोक क्या है, महाविष्णु के लोम कुप से वो क्या श्लोक है, सभी ब्रह्मांडों का या निष्ठ सिद्ध काल मता जीवन जिलो मदन जा जगरंगनाथ विष्णु महान से हरियस्य कला विशेष गोविंदमादि पुरुष अनिश्वसित कालमथावलंब्य। तो ब्रह्मा जी का जन्म भगवान का निश्वास के साथ, तो ब्रह्मा जी जन्म होते और मरण भी होते, लेकिन शिव शंकर भगवान ऐसे शंकर भगवान बनते हैं क्योंकि शिव भगवान जैसे भगवान महादेव की स्थिति विष्णु की स्थिति से तौर से अलग है, लेकिन लगभग विष्णु भगवान जैसे। तो विष्णु नहीं, ब्रह्मा इंद्र शिव चंद्र ऐसे देवता की स्थिति इतना महान है, तो कैसे इतने सक्षम होते हैं कि ऐसी स्थिति प्राप्त होते हैं? तो भगवान का विशेष आशीर्वाद से, और ऐसा लगता है कि ऐसा जरूर कि भगवान ऐसे भक्तों ब्रह्मा इंद्र आदि देवताओं जरूर भक्त हैं, तो ऐसे भक्तों को विश्वास करते हैं कि मैं जो आदेश देता हूं तो ब्रह्मा शिव इंद्र इत्यादि देवता हूं मेरे प्रतिनिधि होने से मेरे सभी आदेशों को पालन करेंगे। तो ऐसे देवताओं भगवान को विश्वास करते हैं और भगवान देवताओं को भी विश्वास करते हैं। और देवताओं जानते हैं कि हमारी शक्ति, हमारे अधिकार जो है जगत शासन करने के लिए, तो भगवान विष्णु से डरते हैं। तो इसलिए शिव, ब्रह्मा, इंद्र आदि देवता तो सब भगवान के दास है। और इस प्रकार से गुरु मन्मथचंद जो देवताओं के अधीन है और देवताओं के नीचे और देवताओं के शासन में है, मतलब जगत के साधारण प्रजाओं के लिए शिव, ब्रह्मा, इंद्र आदि देवताओं गुरु है। तो कैसे गुरु है? तो गुरु का मतलब जो अंग्रेजी शब्द है सीनियर, ज्येष्ठ। तो गुरु कौन है? तो पिता माता भी गुरु है, कोई वृद्ध व्यक्ति गुरु होते हैं, जो कोई बड़ा पोजिशन क्या बोलते रहने वाला जो गुरु है। तो हमसे जो बड़ा है वही गुरु है। और कैसे बड़ी स्थिति प्राप्त होती है? श्री कृष्ण का आशीर्वाद से। तो इसलिए एक आश्चर्य की घटना हुई कि इतना बड़ी बड़ी घटना नहीं हुई, लेकिन सोचनीय घटना, चिंता चाहता हूं इसका मैं कि नवाब हुसैन शाह जो बंगाल गोड़ा देश का राजा था, चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य समय, तो नवाब हुसैन शाह ने उसे समझ रहे कि मुस्लिम राजा था, और मुस्लिम का मतलब जो गौ मांसाहारी, गौ वधकारी, मतलब पाप, परम पाप। तो सनातन गोस्वामी वो नवाब हुसैन शाह का प्रधान राजमंत्री थे, लेकिन सनातन गो चैतन्य महाप्रभु का दर्शन प्राप्त करने के बाद सनातन गोस्वामी ने निर्णय ये सब राजनीति से निवृत्त होगा और राजा को कुछ नहीं कहा कि ऐसा निवृत्त घर में बैठ के ब्राह्मणों से श्रीमद् भागवत पाठ सुनते थे और दूसरे नीच राजमंत्री को बनते थे, मेरी स्वास्थ्य अच्छी नहीं है, आप सभी काम करो। तो ये समाचार नवाब हुसैन शाह के काम तक पहुंचा, लेकिन नवाब ने सुना कि एक्चुअली सनातन गोस्वामी एक्चुअली उनकी स्वास्थ्य ठीक है, लेकिन फिर भी राजदरबार नहीं आते तो मेरा काम नहीं देते। ये बहुत गुस्सा वो नवाब सनातन गोस्वामी के घर में, ये देखा कि सनातन की कोई बीमारी नहीं है, बहुत अच्छी स्वास्थ्य है और इनके कमरे में बैठे हुए ब्राह्मणों से श्रीमद् भागवत सुनते हैं। तो क्या हुआ, वो राजा जब प्रवेश किया तो सभी ब्राह्मणों उठ गए राजा को सम्मान देने के। क्यों सम्मान दिए? वे सब ब्राह्मण है और वो राजा तो एक्चुअली क्षत्रिय नहीं है, लेचर है, लेकिन क्षत्रिय जैसे स्थिति। और मुस्लिम was lifted up. Aspishya. लेकिन सभी ब्राह्मणों उनका है इनको सम्मान देंगे, क्योंकि ऐसा सोचना था कि वे भगवान का प्रतिनिधि है। नारायण च नारायण हम गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि राजा मेरे प्रतिनिधि है, वे नर समाज में मैं नाराधी अर्थात राजा हूं। तो ऐसे है कि कोई राजा की स्थिति भगवान की कृपा के बिना नहीं मिल सकती। तो ऐसे पापिश राजा होने के बावजूद भी तो ऐसा लगता है कि कुछ पुण्य कर्म के लिए ऐसी स्थिति प्राप्त करना चाहिए। तो फिर दूसरा प्रश्न आएगा कि अगर पुण्य कर्म किए तो ऐसे पाप कर्म करते क्यों? तो ऐसा होता है कि कोई कोई पुण्य करते हैं लेकिन अवसर मिल के पुण्य काम करने से तो अच्छी स्थिति मिलती है, फिर अवसर मिल के तो पाप काम करते हैं। और ऐसा दूसरा विचार भी है कि कोई कोई पुण्य करते हैं और साथ ही साथ पाप करते हैं, फिर अवसर मिलते हैं ज्यादा पाप काम करने। तो ऐसे है कर्म का न्याय बहुत ही जटिल होते हैं, लेकिन यही बात इसलिए ये कहानी बहुत इसको देखा कि ब्राह्मणों जो भक्त थे तो राजा को इतना से संबंध है ऐसे समझ के कि ये भगवान की प्रतिनिधि है, गुरु जैसे एक प्रकार से गुरु है, मतलब बड़ा पोजिशन में। तो ऐसे वैदिक संस्कृति में तो ये सिखाना है कि सभी लोगों को सभी प्राणियों को सम्मान देना चाहिए, लेकिन विशेषकर यथोचित सम्मान देना चाहिए। तो भगवान को सम्मान देना चाहिए, भगवान के शुभ भक्तों को सम्मान देना चाहिए, सभी प्राणियों को सम्मान देना चाहिए। ऐसे समझ में कि सब प्राणी के हृदय में भगवान विराजमान है और सभी प्राणी सभी जीव भगवान का अंश है, तो इसलिए सबों को सम्मान देना चाहिए, लेकिन विशेषकर भगवान और भगवान के भक्तों को सम्मान देना है। और दूसरों को सम्मान देना है लेकिन कितने समय, ऐसा नहीं है कि हम कुत्ते की पूजा करेंगे, ऐसे नहीं, भगवान की पूजा, हम भगवान की पूजा करेंगे, कुत्ते के नहीं। लेकिन इतना सा सम्मान दे सकते ऐसा समझ भगवान का अंश, कुत्ता अगर घर में आते हैं तो उसको भगाना चाहिए, तो फिर भी तो इतना सा सम्मान नहीं देना, जैसे कि अंश का मतलब आओ आओ आओ आओ स्पॉट ऐसा नहीं। तो मानसिक सम्मान और ऐसा बिना कारण से तो खुद को भी खराब व्यवहार नहीं करना चाहिए। वो एक कहानी है उत्तर रामायण में कि एक साधु कुत्ता को क्या किया तो लाठी मारना बिना कारण से, ये वो कुत्ता ब्रह्मा जी को शिकायत की तो कि ये साधु है लेकिन बिना कारण से मुझको लाठी ना, तो ब्रह्मा जी तो कुत्ते से पूछे तो आप साधु को क्या दंड दूंगा आप बोलो, तो कुत्ते तो पिछले जीवन में ऋषि तो ऐसा शक्ति कि ब्रह्मा जी से बात कर सके। तो ऋषि बोला कि वो साधु को वो दरिद्र साधु है तो उसको एक महान महंत बनाना चाहिए, एक महान आश्रम का महंत बनाना चाहिए, करना चाहिए। क्यों क्यों? वो क्या दंड नहीं है, वो शाप नहीं है, वो वर्ण, ये वो कुत्ते वाले की उसका दिमाग कैसे है। तो नहीं तो कुछ नहीं किया था, लेकिन मुझको ऐसा व्यवहार किया तो अगर शांतों के साथ रहेगा और शांतों से ऐसा व्यवहार करेगा तो बहुत बहुत अपराध करेगा, और उससे दुर्व्यवहार करने से वो घर नरक में प्रवेश करना पड़ेगा उसको। इसलिए चाहता हूं उनको वो अवसर मिलेगा दूसरों को ऐसा खराब व्यवहार करना, जैसे कि उचित पाव मिलेगा, क्योंकि साधु का वस्त्र पहनते हैं और लोगों से सम्मान लेते हैं, लेकिन हृदय में प्रेम नहीं है, द्वेष। तो ऐसे भक्तों ऐसा व्यवहार करना चाहिए। मैत्र कर्ण अदृष्ट सार्वभूतान मैत्र कर्ण नियम निरहंकार समदुख सुख क्षमी। मतलब सबको सम्मान देना, किसी को द्वेष नहीं करना चाहिए। साधु सार्वभूतान सम सारे गांधी ग्रंथ, हम इस भौतिक जगत में गिर गए हैं क्यों? क्योंकि हम भगवान को द्वेष करते हैं और भगवान के अंशों को, मतलब सभी दूसरे जीवों को भी द्वेष करते हैं। तो हम ऐसे बोलते हैं कि किसी को द्वेष नहीं करना चाहिए, लेकिन हम ऐसे बोलते मतलब भगवान बोलते, लेकिन ऐसे व्यवहार करना हमारे लिए कठिन है। हम ऐसे भी देखते हैं कि कभी कभी लोग हमसे प्रेम व्यवहार करते, लेकिन ऐसे करते क्यों? क्यों एक्चुअली हृदय में द्वेष है, लेकिन क्योंकि हम हमसे कुछ लेना चाहते हैं और हमसे कुछ अवसर मिलना चाहते हैं, इसलिए ऐसे व्यवहार करते हैं। तो एक्चुअली प्रेम व्यवहार करते हैं, लेकिन एक्चुअली हृदय में प्रेम नहीं। तो गुरु कौन है जो भगवान का आदेश सिर पर और जो आध्यात्मिक गुरु कौन है जो किसी को द्वेष नहीं करते, जो वास्तविक प्रेम करते हैं सबों को? तो वास्तविक प्रेम कैसे प्रकट होते हैं? तो खाली लोगों से मीठी बात करना, तो खाली हंसना ऐसे, तो वो पूरा प्रेम व्यवहार नहीं। अगर हमको आदेश देते जैसे हम भगवान की भक्ति में अग्रसर हो सकते, तो वो ही वास्तविक प्रेम व्यवहार। अगर हमको उचित रास्ता दिखाते हैं तो वो ही प्रेम व्यवहार। माता पिता जैसे संतानों के लिए हमेशा कल्याण, संतानों का कल्याण के लिए व्यवहार करते हैं, तो वैसे गुरु करते हैं। तो हम देखते हैं कि माँ बाप कभी कभी बच्चे को गुस्सा होते हैं, तो जब देखते हैं कि माँ बाप तो बच्चे को गुस्सा होते हैं, हम ऐसा नहीं सोचते कि वो माँ बाप उसको द्वेष करते हैं, जानते हैं कि उसका कल्याण के लिए गुस्सा होता है, जैसे कि वो बच्चा कुछ सीख सकता। तो ऐसे ही गुरु का कार्य है शिष्यों को मार्गदर्शन देना, और शिष्यों का कर्तव्य है गुरु का आदेश सिर पर रखना है। सिर पर रखना है उसका मतलब पालन करना। गुरु कौन है? जो भगवान का आदेश पालन करते हैं और दूसरों को सिखाते हैं। ऐसे कौन? और शिष्य किसी एक गुरु को विश्वास करते हैं, क्योंकि शिष्य तो भगवान को विश्वास करते हैं, गुरु भगवान को विश्वास करते हैं। एक्चुअली आप सब मालूम है कि गुरु तो परंपरा में आते हैं, तो गुरु उनके गुरु का आदेश पालन करते हैं, और इनके गुरु के आदेश पालन करते हैं। तो ऐसे चेन आते हैं, लाइन आते हैं, परंपरा होते हैं। और गुरु का पूरा विश्वास है गुरु, साधु और शास्त्र में, और ये तीनों के द्वारा भगवान की इच्छा प्रकट होते हैं। तो यही सिस्टम है आध्यात्मिक प्रणाली, जिसका कोई संबंध नहीं है ये भौतिक माया के साथ। गोलोक एरा प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन, आध्यात्मिक गुरु जो उपदेश जो देते हैं वो पूरा आध्यात्मिक होते हैं। लेकिन क्योंकि हम इस भौतिक जगत में है, इसलिए गुरु हमको यथार्थ उपदेश देते हैं। जैसे कि हम इस भौतिक अवस्था से, भौतिक चेतना से मुक्त हो सकते, हम अभी इसी स्थिति में हैं, लेकिन उसी स्थिति गोलोक की स्थिति उसको स्मरण करके और ऐसा प्रयास होना चाहिए, अभ्यास होना चाहिए। जैसे कि हम योग्य होंगे गोलोक धाम में प्रवेश करना, तो ऐसे पूरा जीवन में परिवर्तन होना चाहिए। जीवन में मतलब अगर हम गृहस्थ है तो गृहस्थ जीवन में रहना चाहिए, अगर सन्यासी है तो सन्यासी धर्म पालन करना चाहिए। जो भी अवस्था भी हम होते हैं तो वो सभी सामाजिक व्यवहार पालन करने से कृष्ण भक्ति करनी चाहिए, लेकिन मानसिक क्रांति होनी चाहिए। भौतिक दबारी मतलब साधारण काम हम तो सभी प्रयास करते हैं खुद की इंद्रिय क्षति के लिए, और भक्तों सब कुछ करते हैं भगवान की प्रसन्नता के लिए। तो कैसे जीवन में वो मानसिक पूरा परिवर्तन होगा, तो इसमें हम गुरु से मार्गदर्शन मिलते हैं। तो कैसे हम सब कुछ करेंगे भगवान की प्रसन्नता के लिए, क्योंकि हम अभी इसी स्थिति में हैं, हम सब कुछ देखते सुनते स्वाद करते हैं सुनते हैं, और सब कुछ जो हम देखते हैं सुनते हैं इत्यादि, तो उससे माया की प्रेरणा मिलती। जब हम कुछ भी देखते हैं तो ऐसी भावना होती, मानसिक भावना होती, वो मेरा बोध के लिए गुरु से हम शिक्षा मिलती है, जिससे कि हम समझ सकते कि सब कुछ जो हम देखते हैं तो भगवान की सेवा में बनाना चाहिए। सब कुछ जो हम देखते हैं हम सोचते तो साधारण मतलब भौतिक चेतना में सब कुछ जो हम देखते हैं हम सोचते कि कैसे इच्छा किस इच्छा प्रकट होती थी, कैसे ही नहीं उसको भोग कर सकता। लेकिन चेतना का परिवर्तन होना चाहिए, जैसे कि जब हम कुछ भी देखते हैं फिर ऐसी इच्छा मन में है, तो कैसे वही वस्तु भगवान की सेवा में लगा सकते। तो ये खाली ऐसे थोड़े बातें होना चाहिए। तो एक्चुअली कृष्ण भक्ति बहुत सारा है, लेकिन क्योंकि हम बहुत ही पतित है और हमारी बुद्धि अस्वाभाविक रूप से चलते, इसलिए गुरु से हमेशा शिक्षा लेना चाहिए। जैसे कि हमारे दिमाग का पूरा बदलाना होगा, तो ये ज्ञान जो हम गुरु से मिलते हैं वो केवल पुस्तकी ज्ञान नहीं। तो गुरु का खुद का आचरण देखने से हम समझ सकते हैं कि वे ही मनुष्य, मैं भी मनुष्य हूं, लेकिन वे ऐसा करते हैं तो मैं भी कर सकता हूं। प्रभुपाद के जीवन में हम ऐसे देखे कि प्रभुपाद खुद का बड़ा फिजिशियन नहीं बने, मतलब ऐसे मैं इतना सब बड़ा हूं ऐसे नहीं होता। हमेशा कि मैं भगवान का तुच्छ दास हूं, तो ऐसे उनका मनोभाव था और ऐसे दूसरे लोगों को दिखाया। लेकिन उनकी भक्ति एकदम स्वाभाविक, ऐसे हम ऐसे नहीं है कि प्रभुपाद हमेशा अभी क्या करना चाहिए, क्या अनुकूल से संकल्प प्रातिकूल से प्रार्जनम, प्रभुपाद हमेशा ऐसे विचार नहीं किए कि अभी क्या करना चाहिए जो भगवान की सेवा में अनुकूल होगा, क्या नहीं करना चाहिए जो भगवान की सेवा में प्रतिकूल होगा। तो प्रभुपाद तो ऐसा चिंतन नहीं किया, क्योंकि प्रभुपाद के लिए ऐसा स्वाभाविक था कि हर सेकंड में प्रभुपाद सब कुछ किया, बताया, सब कुछ भगवान की सेवा। जैसे कि हम हमेशा सब कुछ हम देखते हैं, सुनते हैं, हमेशा हम ऐसे चिंतन करते हैं, तो कैसे मैं सब कुछ अपनी इंद्रिय चित्त के लिए प्रयोग कर सकता हूं। और प्रभुपाद एकदम शुद्ध भक्त, तो हमेशा सब कुछ देखते थे, सुनते थे इत्यादि। तो हमेशा प्रभुपाद सब कुछ भगवान की सेवा में लगाए। तो ऐसा प्रभुपाद का आचरण से और गुरु का आचरण से देखने चाहिए कि कैसे हर सेकंड में हमेशा हम भगवान की सेवा में नियुक्त हो सकते, कि वे ही गुरु तो गुरु है लेकिन मनुष्य तो हाथ है, तो पांव है, एक सिर है, ऐसे नहीं है कि रावण जैसे उसके दस सिर है, भगवान जैसे चतुर्भुज है, हम जैसे साधारण व्यक्ति एक दृष्टि से साधारण व्यक्ति। तो हम भी जैसे भी हमेशा भगवान की सेवा में तत्पर हो सकते हैं, तो अपने आचरण से ही गुरु हमको दिखाते हैं तो कैसे भगवान की सेवा करना है। और शिव, ब्रह्मा, इंद्र आदि देवताओं महान महान भक्त है, इसलिए वे गुरु बोलते हैं। और जरूर प्रभुपाद तो एक्चुअली इंद्र से बहुत महान है, जो ब्रह्मा यही हमारे ब्रह्मा एक शुद्ध भक्त है, और शिव भगवान वे भी एक महाजन है स्वयंभूर नारद शंभु, एक द्वादश महाजन स्वयंभू और शंभु अर्थात ब्रह्म और शिव दो है। तो वे महाजन और जो प्रभुपाद तो ब्रह्म शिव जैसे उसी कक्ष में है और अथवा उसके कक्ष से ऊपर है, क्योंकि केवल प्रभुपाद चैतन्य महाप्रभु के विशेष प्रतिनिधि थे पूरे दुनिया में कृष्ण भक्ति प्रचार करने के लिए। तो हम बहुत ही भाग्यवान हैं कि हम प्रभुपाद के परंपरा में आ सकते हैं। तो प्रभुपाद ऐसे महान है तो इनके शिष्य या उपशिष्य होने का अवसर प्राप्त करना बहुत ही दुर्लभ है। तो इसलिए प्रभुपाद का गौरव रखने के लिए तो हम भी प्रभुपाद जैसे होना चाहिए। प्रभुपाद जैसे कैसे हम हो सकते हैं, हम ऐसे विचार करना चाहिए कि मैं बहुत फतिह जीव हूं। लेकिन हम प्रभुपाद जैसे महान आचार्य नहीं हो सकते। श्री प्रभुपाद बोले कि मेरे शिष्यों तो मेरे से और ज्यादा प्रचार करना चाहिए, कैसे संभव। प्रभुपाद ऐसे हमको प्रेरणा किया तो आलसी मत हो, प्रचार करो। तो इस प्रकार से हम प्रभुपाद के समान हो सकते हैं, समान नहीं लेकिन हम इनके आचरण पालन करने से, हम के आचरण के अनुसार व्यवहार करने से हम प्रभुपाद का आदर्श प्रतिनिधि हो सकते हैं, वैसे भी हम गुरु हो सकते। तो शिष्य का मतलब जो गुरु का आदेश पालन करते हैं और जो आदर्श, क्योंकि गुरु आदर्श होते हैं। अगर गुरु आदर्श नहीं होते तो गुरु नहीं, तो केवल रब मोह लगाने से गुरु, ऐसे तो कोई गुरु नहीं हो सकते। तो अपना आचरण से गुरु होना चाहिए। आचिनोति या शास्त्राणि आचार्य आचार्य स्थापित, क्योंकि स्वयं आचरते अस्मात् आचार्य स्थेन केचित। आचार्य का शब्द का क्या मतलब, जो जानते हैं शास्त्र से सदाचार क्या है और दूसरों को सिखाते हैं और विशेषकर अपना आचरण से सिखाते हैं, तो वे ही गुरु है। तो गुरु आदर्श होना चाहिए। सदाचारी का मतलब परम सत्य है कृष्ण, तो कृष्ण भक्ति वो ही वास्तविक सदाचार है। तो गुरु आदर्श होना चाहिए और शिष्य भी आदर्श होना चाहिए। तो अगर शिष्य वास्तव में गुरु मुख का पद्म वाक्य जीते थे करे आ ना करे हमने आशा, तो अगर वास्तव में तो यही वाक्य हृदय में ग्रहण करते हैं कि गुरु मुझको आदेश जो देते हैं मैं हृदयंगम करता हूं और कोई दूसरा वचन और कोई दूसरा चिंतन पालन नहीं करता हूं, केवल गुरु जो मुझको बताते हैं, क्योंकि ऐसा विश्वास है कि गुरु भगवान का प्रतिनिधि। हम कैसे समझ लें, क्योंकि वे गुरु साधु और शास्त्र के अनुसार प्रचार करते हैं, शिक्षा देते हैं। गुरु साधु और शास्त्र के अनुसार वचन से बोलते और अपना आचरण से दिखाते, तो कैसे गुरु साधु शास्त्र पालन करना है। तो गुरु ऐसे करते हैं और इसलिए शिष्य का विश्वास है कि अगर मैं ऐसे महान व्यक्ति की शिक्षा पालन करता हूं तो इससे मेरा जीवन सफल बन जाएगा। कैसे सफल? कृष्ण भक्ति में, श्री गुरु चरण राति ऐसे उत्तम गति जे को सारी पूरी पूरी सब आशा। मतलब श्री गुरु चरण राति इसका क्या मतलब? तो ऐसे गुरु मौका बाप अन्न वाक्य चिते थे करे आके आना करे मन आशा, उसका मतलब है श्री गुरु चरण राति। और ऐसे ही उत्तम गति मतलब उत्तम गति कृष्ण प्रेम भक्ति कैसे प्राप्त होते हैं? तो गुरु का वचन पालन करने से। और जय प्रसाद पूरे सर्व आशा और सभी आशा और शिष्यों की आशा धन जन समृद्धि ऐसे ही होना चाहिए। गुरु कृष्ण भक्त की इच्छा है मम जन्म ने जन्म नीश्वरे भगत भक्ति भाई शुद्ध भक्ति प्राप्त करना। तो भक्तों का विश्वास है कि अगर ये गुरु का आदेश पालन करना है तो केवल उससे इनकी कृपा से, और इनकी कृपा तो कैसे प्रकट होते हैं इनके उपदेश से। तो ये सब पालन करने से जरूर भगवान की कृपा प्राप्त हो जाएगी। यस्य प्रसादात भगवत प्रसाद यस्या प्रसाद, इनकी कृपा से भगवान की कृपा मिल जाती है। तो ऐसे विश्वास होने चाहिए। और अगर ऐसे विश्वास के साथ हम गुरु का वचन पालन करते हैं तो जरूर हम भगवान की कृपा मिलेंगे। ऐसे प्रभुपाद कही बाबा कि अगर तुम मतलब हम के शिष्य तो मेरे आदेशों पालन करोगे, सुबह सुबह सुबह उठना, मंगल आरती में उपस्थित होना, सोलमाला जप करना, चांदियां पालन करना और भगवान की सेवा में सदैव व्यस्त रहना। तो जरूर खाली ये सब पालन करने से तुम भगवान के धाम वापस जाएंगे। तो ऐसे विश्वास होना चाहिए। आजकल तो ऐसे बोलते हैं, कोई कोई बोलते हैं तो कम से कम 6-7 माला करना चाहिए या हर एकादशी को निर्जल उपवास करना चाहिए। कोई कोई बोलते हैं कि नहीं, गोवर्धन रोज गोवर्धन परिक्रमा करना चाहिए और वैसे ही हम कृष्ण प्रेम भक्ति। तो यही सब करना अच्छा है, लेकिन प्रभुपाद हमको बताए कि सुबह सुबह उठो, मंगल आरती जाओ, सोलमाला जप करो, क्लास सुनो, कृष्ण सेवा में व्यस्त रहो और ये चार नियम पालन करो और मेरे आशीर्वाद से तुम भगवान की प्रस्तुत। तो प्रभुपाद हमको इतने सारा रास्ता दिखाया, विश्वास तो हम प्रभुपाद की कृपा से भगवान के धाम जा सकते। तो गुरु कौन है जो भगवान की पूरी श्रद्धा करते हैं और जो भगवान की प्रतिनिधि मतलब उनके गुरु पारंपरिक गुरु को पूरा विश्वास करते हैं। और शिष्य कौन है जो तैयार है गुरु का शासन पालन करते हैं, गुरु का शासन करने में। और अगर किसी का पूरा विश्वास नहीं होते गुरु में तो उनसे दीक्षा नहीं लेना चाहिए। अगर पूरी विश्वास नहीं होते कि ये व्यक्ति सक्षम है मुझको भगवान के पास ले जाना, तो खाली मैं दीक्षित हूं ऐसे दिखाने के लिए, तो ऐसे दीक्षा नहीं लेना चाहिए। और अगर हम सब भक्ति नियम पालन करने में स्थिर नहीं हो तो दीक्षा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये दीक्षा लेना बहुत कहना बनता। ऐसे नहीं प्रभुपाद ऐसे कहीं बाबा तो पैशन के लिए ऐसे पता दूसरे मेरी दीक्षा ऐसा दीक्षा ऐसे भावना से दीक्षा नहीं लेना चाहिए तो पूरा समर्पित होना चाहिए। तो आत्मसमर्पण कैसे संभव हो, कैसे आत्मसमर्पण मतलब शिष्य तो एक्चुअली शिष्य तो गुरु का गुलाम जैसे होना चाहिए। तो हम गुलाम किसी के गुलाम नहीं है, मैं स्वतंत्र हूं। भौतिक वास्तव में सब सोचते मैं स्वतंत्र हूं, वास्तव में सब भौतिक प्रकृति के नियमों के जाल में है। लेकिन हम ऐसे सोचे मैं स्वतंत्र हूं, कोई मुझको नहीं बोल सकता। तो हम ऐसे सोचते हैं लेकिन समझना चाहिए कि ऐसे सोचने से हम स्वतंत्र नहीं होते हैं, हम माया की लाठी से दंडित होते हैं। तो इसलिए गुरु के चरणों में आत्मसमापन करना चाहिए। तो आत्मसमापन करता गुलाम हो दास हो, तो इसी विश्वास के साथ कि इतने जन्मों में मैं प्रयास किया इस भौतिक जगत का भोग करना, तो अभी ही मेरे विश्वास है कि गुरु के चरणों में आत्मसमर्पण यदि नहीं करूंगा तो इस कठिन अवस्था पुनरापि जन्म पुनरापि मरण पुनरापि जन्म ईशान इस कठिन अवस्था से मुक्त नहीं हो सकूंगा। कृष्ण प्रेम जिसका प्राप्त करना जीवन का एक ही उद्देश्य है तो प्राप्त नहीं कर सकते। तो इसलिए मैं पूरे विश्वास के साथ गुरु के चरण में आत्मसमर्पण करता। आत्मसमर्पण का मतलब जो आदेश गुरु देते हैं हम तैयार हैं उसको पालन करना। तो ये दीक्षा लेना बहुत ही गंभीर बात है, गहन बात है, लेना चाहिए। लेकिन अंधविश्वास है तो पूरी श्रद्धा के साथ। तो किस प्रकार की श्रद्धा? तो शास्त्रीय श्रद्धा, श्रद्धा जो शास्त्र की उक्ति के अनुसार होते हैं। इसका मतलब आप समझना चाहिए गुरु का क्या क्या लक्षण है, शिष्य का क्या क्या लक्षण है, गुरु का क्या कर्तव्य है और शिष्य का क्या कर्तव्य है, गुरु कैसे गुरु होते हैं। गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तो वैसे नहीं समझना, ऐसे समझना चाहिए कि साक्षात हरिद्वैन अर्थात गुरु तो स्वयं भगवान नहीं है, एक दृष्टि से भगवान के समान है। तो कैसे समान होते हैं? क्योंकि इस भौतिक जगत में वे इनके प्रतिनिधि है। लेकिन गुरु तो गुरु भी कृष्ण दास। तो यही सभी बात समझ के शास्त्र और विश्वास के अनुसार अंधविश्वास नहीं है और नहीं है केवल मुझको रबर मोहर लगा नहीं शिष्य हूं, तो ऐसे नहीं है। तो पूरा विश्वास के साथ आत्मसमर्पण भाव के साथ दीक्षा लेना चाहिए, फिर वो गुरु शिष्य संबंध से सफलता मिलेगा। वो प्रभुपाद एक उदाहरण दिया है कि एक मनुष्य पुरुष व्यक्ति अगर क्या बोलते हैं वीर्यवान हो, क्या बोलते हैं शक्तिमान और महिला स्वामी स्त्री महिला अगर क्या बोलते फर्टाइल सब क्या बोलते हैं हिंदी में फलत रुक फर्टाइल तो स्वामी स्त्री का संगम से संतान की उत्पत्ति होती तो अगर वो स्वामी शक्तिहीन है और स्त्री अफलत रूप है वो भी अगर शक्तिहीन हो तो स्वामी स्त्री का संगम करने से तो संतान की उत्पत्ति नहीं होगी तो अगर स्वामी वीर्यवान है और स्त्री फलत रूपी है तो उनके संगम से संतान की उत्पत्ति होगी तो ऐसे भी अगर गुरु सक्षम है भगवान के वास्तविक प्रतिनिधि है और अगर शिष्य भी सही शिष्य सिंसियर भक्ति में गंभीर होते तो ये दोनों का संबंध क्या होगा उस शिष्य का कृष्ण भक्ति में उन्नति होगी और कृष्ण प्रेम प्राप्त करेंगे तो अगर गुरु भंड गुरु है धोखा देने वाले और अगर शिष्य वो भी धोखाबाजी करते ऐसे लेकिन हृदय में दूसरी भावना है तो ऐसे शिष्य तो शिष्य नहीं है तो ऐसे शिष्य दीक्षा लेने से ऐसे कोई फर्क नहीं तो इसलिए शास्त्र ऐसे लगे कि गुरु शिष्य को देखेगा तो पहले वो आएगा तो मुझको शरण दो ठीक है थोड़ी देर के बाद मैं देखूंगा तुम योग्य हो कि नहीं और शिष्य भी गुरु के पास जाने के पहले और आश्रय लेने के पहले तो गुरु का चरित्र उनका सिद्धांत उनकी शिक्षा तो देखना चाहिए तो ऐसे नहीं है कि गुरु तो सिंहासन व्यासन बैठ के सब बकवास को नहीं शास्त्र के अनुसार होना चाहिए और ऐसे नहीं है कि व्यासन नीचे जाके तो सिगरेट देते टी नहीं देते नहीं तो गुरु का उपदेश एकदम शास्त्र के अनुसार और आचरण भी और शिष्य तो गुरु का आचरण खुद का जीवन में ग्रहण करते मतलब प्रयास करते तो वैसे व्यवहार करना और ऐसे भक्ति में उन्नति करते हैं हरे कृष्ण अभी देरी हो गया है तो अभी हम समाप्त करेंगे दीक्षा का अनुष्ठान मनाना चाहिए हरे कृष्ण श्रीमद् भागवतम की जय श्री रूपा की जय।